Ben güzele güzel demem, güzel benim olmazsa. Ben elime el derim, el yârim olmazsa. Adım sanım belli olmaz, yazım okunmaz. Bir adım da karşıma, yoldaşım çık. İki gözüm.